सारे में मेरा दर्द ना कोई जाना, मैं हूँ एक पागल प्रेमी मेरा दर्द ना कोई जाना, ये दर्द भरा अफसाना सुन ले अनजान जमाना जमाना, मैं हूँ एक पागल प्रेमी मेरा दर्द ना कोई जाना। आया कोई कसम भी याद न आई, मेरी दुहाई सुन ले खुदाई, मेरे सनम ने की बेवफाई, दिल टूट गया दीवाना सुन ले अनजान जमाना जमाना, मैं हूँ एक पागल प्रेमी मेरा दर्द ना कोई जाना, मैं हूँ एक पागल प्रेमी मेरा दर्द ना कोई जाना। अपनी कांटे बिछाए, मैं हूँ दीवाना दीवानगी में एक बेवफा से नेहा लगाए, जो प्यार को ना पहचाना सुन ले अनजान जमाना जमाना, मैं हूँ एक पागल प्रेमी मेरा दर्द ना कोई जाना, मैं हूँ एक पागल प्रेमी मेरा दर्द ना कोई जाना। आंखें झुकाली क्या दिल में आया, देखो नजारा दिलबर हमारा कैसे हमारी महफिल में आया है, साथ कोई बेगाना सुन ले अनजान जमाना जमाना, मैं हूँ एक पागल प्रेमी मेरा दर्द ना कोई जाना, मैं हूँ एक पागल प्रेमी मेरा दर्द ना कोई जाना।